Prawda, że bardzo, bardzo, bardzo, przepraszam najmocniej, bardzo ładnie, aż mi troszeczkę w gardle coś tam zaschło. Michael Franti, człowiek, który potrafi naprawdę dużo rzeczy i potrafi fantastycznie operować pomiędzy śpiewem na przykład a rapem. Michael Franti and Spearhead. To nagranie, którego przed chwilą słuchaliśmy, to tytułowe z albumu Everyone Deserves Music, natomiast wcześniejsze pochodziło z albumu Chocolate Super Highway z roku 97 i nosiło tytuł Keep Me Lifted. Hypnotized, stuck in a daze. Such a work of art from head to toe, always gets a 10 as far as quality goes, 'cause she's so amazing. The finest thing that I've ever seen. I'd give anything for her. Only in my dream, I can never get her in reality. Only in my dream, I can never get her to wanna be with me. Only in my dream, my dreams, there are no clothes to wear. The only thing that covers her is her hair. Oh, and what a sight to see, yeah, yeah. She's got curves that'll make your mouth drop. And if you could see what I could see, your eyes would bug out. 'Cause she's so amazing. She's the only one who could set me free. Give anything for her to be with me, but only in my dreams. I can never get her. Only in my dreams. Only in my dreams. Yeah, yeah, yeah. Only in my dreams. Yeah. is setting in. I've realized that you were first my friend. I proudly say to other girls that you're the only one in my surely come back to haunt me one day. Przepięknie nam zaśpiewał Frank McComb, przepięknie również nam zagrał na fortepianie, bo Frank McComb to muzyk niezwykle zdolny, przy tym bardzo przyjaźnie nastawiony do Polski, daje tego cały czas dowody, właśnie gdzieś tam przebywa, koncertuje sobie po naszym kraju. Ale oprócz tego uwielbia koszykówkę, uwielbia oczywiście hip-hop i uwielbia jazz. No i powiedzmy sobie szczerze, że sławę przyniosły mu przede wszystkim występy ze Stevie Wonderem i z Prince'em. No jeżeli tacy giganci, jak ci dwaj, dwie legendy właściwie muzyki doceniają Franka McComba, no to właściwie nie musimy tego w żaden sposób dalej komentować. Cloudy sunrise, love's light still shines.